Dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dołącz do zielonego zwrotu Taurona i wybierz fotowoltaikę. Kredyt ratalny 0% i umowa przez internet. Tauron.pl/fotowoltaika. Już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 dzień kwietnia. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest siódma, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Nie ma już żadnego przypadku koronawirusa w mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Jeszcze niedawno chorowało 200 osób. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że styczniowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Głosowanie korespondencyjne sprzyja wyższej frekwencji, mówi prezydent Andrzej Duda. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wolny od koronawirusa. W placówce nie ma żadnego pacjenta z potwierdzonym zakażeniem. Kilka osób czeka na wynik powtórnego testu, który potwierdzi wyzdrowienie. Kilkanaście dni temu zakażonych było ponad 200 osób, pacjentów i personelu. Zmarł jeden z pracowników placówki. Teraz wszystko jest pod kontrolą, mówi Karolina Gajewska ze szpitala. Nie mamy żadnego pacjenta z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Przetransportowaliśmy jednego pacjenta dodatniego do szpitala zakaźnego przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Natomiast drugi pacjent, który miał wcześniej stwierdzone zakażenie koronawirusem, po powtórzeniu badań ma wynik ujemny. Wczoraj potwierdzono 306 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Łącznie z prawie 9600 zakażeń zmarło 380 osób. Joanna Stankiewicz. Na mapie zakażeń na pierwszym miejscu jest Mazowsze, gdzie liczba potwierdzonych przypadków po raz pierwszy przekroczyła wczoraj 2000. Dobra wiadomość jest taka, że do 1133 wzrosła liczba osób, które wyzdrowiały, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 1133 osoby, które już mają potwierdzone wyniki negatywne, które wyzdrowiały. W dobę przybyło nam około 100 nowych osób, które wyzdrowiały, co może cieszyć. W szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych 2,5 tysiąca pacjentów. Ponad 111 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, a ponad 17 tysięcy nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Brytyjscy eksperci przekonują, że epidemia koronawirusa spowalnia. Kolejny dzień z rzędu na Wyspach zanotowano mniejszą liczbę ofiar. Wczoraj zmarło 449 osób. Z Londynu Adam Dąbrowski. To najmniejsza liczba zgonów od początku kwietnia, choć tu zastrzeżenie, dane z weekendu czasami spływają z opóźnieniem. Sytuacja poprawia się w Londynie. Od tygodnia więcej pacjentów opuszcza tutejsze szpitale niż jest do nich przyjmowanych. Teraz czekamy, aż to powtórzy się w innych częściach kraju. Tłumaczy Angela McLean, zastępczyni głównego doradcy naukowego rządu. Eksperci rządowi zastrzegają jednak do końca kryzysu, do relatywnej normalności, jeszcze daleko. I to dlatego w Cardiff otwarto Szpital Smoczego Serca, Szpital Polowy. Na ponad 700 łóżek. Czas powstania? Niewiele ponad tydzień. Fakt, że to niesamowite przedsięwzięcie zostało ukończone tak szybko, jest powodem do wielkiej dumy. Mówił podczas ceremonii otwarcia następca tronu książę Karol. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Styczniowa uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali, że uchwała narusza także traktat o Unii Europejskiej. Uzasadnienie przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz. Decyzja ustrojodawcy w postaci procedury powoływania sędziów przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa oraz prawidłowe skonkretyzowanie realizacji tej procedury w ustawie zostały bowiem podważone przez sprzeczną z konstytucją i traktatem uchwałę mającą charakter aktu podustawowego. W uchwale trzy izby Sądu Najwyższego uznały, że jeśli w składzie sędziowskim znajduje się sędzia wyłoniony przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, to obsada sądu jest nienależyta. Prezydent Andrzej Duda uważa, że głosowanie korespondencyjne sprzyja wyższej frekwencji. W rozmowie z Polsat News podkreślał, że realizuje ono konstytucyjny wymóg powszechności wyborów. Więcej obywateli może wziąć udział dzięki temu w wyborach. Być może są w stanie i będą w stanie wziąć udział w wyborach tacy obywatele, którzy normalnie by w tych wyborach nie wzięli, z różnych przyczyn nie poszliby do lokalu wyborczego, a dzięki korespondencyjnemu systemowi głosowania ten udział wezmą. W związku z czym można śmiało powiedzieć, że system korespondencyjny ma charakter profrekwencyjny, a więc pozytywny, jeżeli chodzi o realizację prawa wyborczego przez obywateli. Poczta Polska jest w stanie przeprowadzić wybory listowne, tak zapewnia jej rzeczniczka. Justyna Siewek mówi, że pocztowcy mają ogromne doświadczenie i poradzą sobie z takim wyzwaniem. We współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wypracowywane są szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości obsługi procesu wyborczego przez Pocztę Polską. Jesteśmy w stanie obsłużyć wybory korespondencyjne i umożliwić wszystkim zainteresowanym wzięcie w nich udziału. Dziś najważniejszym zadaniem jest zadbanie o bezpieczeństwo pracowników Poczty Polskiej. Zgodnie z przepisami, które czekają na uchwalenie przez Senat, poczta ma na tydzień przed wyborami doręczyć pakiet do głosowania każdemu wyborcy. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o modlitwę o deszcz. Arcybiskup Stanisław Gądecki podkreśla, że zmaganiom z epidemią koronawirusa towarzyszy zmaganie z suszą. Hierarcha zauważa, że zagrożone są setki tysięcy hektarów uprawnych, a to może mieć negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych. Arcybiskup, apelując o modlitwę, zaznaczył, że susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. UEFA chce gonić czas. To na razie plotki, ale lada chwila pewnie nabiorą mocy poważnych planów i zostaną odtrąbione światu. Liga Mistrzów i Europy ma być dokończona w sierpniu. To oznacza konieczność rozegrania 40 spotkań. Teoretycznie się da, o ile wszystkiego nie położy ponownie epidemia. Nowa edycja europejskich pucharów miałaby wystartować w październiku. To może być dobra wiadomość dla naszych drużyn. Puchary z reguły mają z głowy latem. Ten proces może się tym razem przedłużyć do wczesnej jesieni. Zupełnie serio zaś wygląda na to, że jako pierwsi w Europie, oczywiście poza Białorusią, tam jak zażyczył sobie prezydent z wąsem, bębnią w najlepsze rozgrywki wznowią Niemcy. Jest już podana konkretna data tak zwanego restartu. To 9 maja. Oczywiście będą to, jak mówią za Odrą, Geisterspiele, czyli próbując tłumaczyć ten ciekawy zwrot, mecze duchów. Chodzi rzecz jasna o spotkania przy pustych trybunach. W Belgii się nie certolili. Już kilka tygodni temu uznali sezon za zakończony i nie będą go kończyć w pośpiechu. Jakie niesie to za sobą konsekwencje, pokazuje przykład Lokeren. W tej drużynie długo grał Włodzimierz Lubański, krócej Grzegorz Lato i bracia Żewłakowowie. W każdym razie Lokeren zbankrutowało, a jeszcze kilka lat temu grał z Legią w fazie grupowej Ligi Europy. Czas lockdownu skłania do refleksji, także sportowców. Historia lekkiej atletyki usiana jest wydarzeniami wybitnymi. Za najciekawsze w historii dyscypliny jedyny polski medalista Mistrzostw Świata w biegu na 400 metrów przez płotki Marek Plawgo uznał następujące. Dla mnie jednym z największych wydarzeń w historii lekkiej atletyki, tej światowej, niewątpliwie było to, co wydarzyło się na stadionie olimpijskim w Sydney w roku 2000, a mianowicie bieg na 400 metrów kobiet, a tam drobniutka, lokalna gwiazda australijska Cathy Freeman, która miała zadanie zdobyć złoty medal. Ona ten złoty medal zdobyła i ze sportowego kontekstu, no bardzo podziwiam faworytów, którzy tą wielką odpowiedzialność i tą presję potrafią dźwignąć i zwyciężyć. Ale to nie była zwykła presja. To nie była presja gospodarzy. To była przede wszystkim presja związana z pewną symboliką tego biegu, a mianowicie ona jest aborygenką. Jeżeli ktoś prześledzi historię Australii, zobaczy, w jaki sposób aborygeni byli traktowani, w jaki sposób nieludzki byli czasami eksterminowani, jak traktowani. Więc jej zwycięstwo to nie było tylko zwycięstwo w biegu na 400 metrów, to było też odzyskanie godności społeczności, z której ona pochodzi, społeczności aborygeńskiej. Prawda, że sportowcy potrafią na swoją robotę spojrzeć szerzej? Przypominam, to opinia urodzonego i wychowanego w Rudzie Śląskiej Marka Plawgi, a znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Przydałyby się i to bardzo opady deszczu. Mówiliśmy o tym w serwisie. Mamy suszę. Spoglądam na mapy pogodowe. Jest cień szansy, że dziś popada na krańcach wschodnich, ale to zdecydowanie nie załatwia sprawy. Niestety tak też będzie w najbliższych dniach. Więcej chmur przynoszących deszcz nad Polską pojawi się dopiero w weekend. Z każdym dniem będzie robiło się też cieplej. Dziś najniższa temperatura na południu od 10 do 13 stopni. Na wschodzie 13-14 stopni. W centrum 13-15. Na wybrzeżu od 12 do 15 stopni. Na zachodzie do 16. Na północnym zachodzie dziś najcieplej do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka.

Sieć kanadyjskich supermarketów zatrudniła trenerów fitness, którzy z kolejkowiczami... 3, 2, 1, go! I przysiady, proszę. Ćwiczą. 3, 2, 1, go! No to pomp. I raz, i dwa, i trzy, cztery, pięć. A co powiedzieliby Państwo na taki podkład do ćwiczeń? Niebawem doktor Tomasz. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. The Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh yeah. Woo! Stonesi także wzięli udział w tym koncercie One World Together at Home. Polecamy do odnalezienia w sieci. Tymczasem to już 17 minut po godzinie 7. Czas na spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. A dziś krótkie, acz treściwe pytanie od pana Roberta. Mianowicie nasz słuchacz chce się dowiedzieć, dlaczego stal nierdzewna jest nierdzewna. Wyjaśnia doktor Tomasz Rożek. Najkrótsza odpowiedź to taka, że zawiera duże ilości chromu, nawet powyżej 10%. W efekcie na powierzchni takiego przedmiotu albo kawałka takiej stali nierdzewnej tworzy się warstwa tlenku chromu i ta warstwa stanowi coś w rodzaju jakiej osłony. I ona chroni stal, czy chroni ten przedmiot, chroni kawałek metalu przed tlenem atmosferycznym, przed niszczącymi skutkami kontaktu z tlenem atmosferycznym. Gdyby nie ta warstwa, stal uległaby korozji, choć w sumie samo słowo korozja jest tutaj dość, może nie tyle nieszczęśliwe, ale to jest dość szerokie, bo korozje mogą być różnego rodzaju, więc łatwiej chyba powiedzieć, lepiej chyba powiedzieć po prostu o rdzewieniu. Rdzewienie to rodzaj korozji. A to rdzewienie zachodzi właśnie wtedy, gdy metal ma bezpośredni kontakt z tlenem atmosferycznym. Nie korodują tylko metale szlachetne, na przykład złoto, i właśnie dlatego są szlachetne, że nie korodują, i właśnie dlatego są takie drogie, bo nie korodują, czyli nie niszczą się. Stal, jeżeli nie ma domieszki chromu albo niklu, to w zasadzie jest stop żelaza i węgla jest jak najbardziej rdzewna, czyli na jej powierzchni pojawiają się w wyniku działań atmosferycznych czy kontaktu z tlenem, pojawia się rdza. Rdza to nic innego, tylko tlenki albo wodorotlenki, czy tlenki i wodorotlenki żelaza. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu, to niezależnie od tego, jaki kawałek duży, jak duży kawałek żelaza byśmy wzięli, w końcu on się rozpadnie i przekształci się w rdzę, czyli właśnie w wodorotlenki, tlenki żelaza. A wracając do warstwy tlenku chromu na powierzchni stali nierdzewnej, ta warstwa jest bardzo cieniutka, ona ma zaledwie kilka atomów grubości i jej nie widać, ale ona nie pozwala na bezpośredni kontakt metalu z tlenem i na to, żeby ten tlen metal zniszczył, czy powiedzmy jakoś go tam spenetrował i zniszczył. Dziękujemy za to pytanie i dziękujemy za odpowiedź. A już za kilka minut spotkanie z szefem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wojciechem Wilkiem. W związku z pandemią centrum wysłało właśnie misję medyczną do Kirgistanu. Szczegóły niebawem w Trójce. Teraz 20 minut po godzinie 7. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, ja pamiętam, że jak byłem mały, to a propos gimnastyki porannej, właśnie w programie pierwszym, po szóstej była taka gimnastyka i nie zapomnę głosu tego pana, który tak mówił, wstajemy na lewej nodze, prawą ręką łapiemy się za czubek, noca lewą ręką dotykamy prawej pięty raz. Następnie robimy głęboki wdech, zmieniamy nogę, coś głowę chowamy za prawym łokciem, dwa. I tak dalej, i tak dalej. Może macie to w archiwum i przypomnieć się, to byłoby takie bardzo fajne. I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think. Just what do you think of? Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, 23 minuty po godzinie 7. Jak wiemy, polscy medycy pomagają i... Zapraszamy do Trójki. Pomagają i walczą z pandemią nie tylko na terenie naszego kraju. Już teraz więcej na ten temat. Z nami szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najpierw Włochy, teraz Kirgistan. Czy polska misja medyczna, misja PCPM-u dotarła na miejsce i już działa? Jak najbardziej. Jest to wyjazd związany oczywiście z epidemią koronawirusa, ale na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia, która zaprosiła nas do Kirgistanu, która de facto nam powiedziała, co mamy robić. To znaczy, mamy wesprzeć szpitale, oddziały intensywnej terapii w szpitalach w stolicy kraju w Biszkeku oraz drugie największe mieście Kirgistanu w Osz. I właśnie, aby tam przeszkolić lekarzy z Kirgistanu w zakresie tych najnowszych, najlepszej wiedzy, jak należy się opiekować pacjentami z chorobą COVID oraz co można zrobić, żeby poprawić ich szanse na wyzdrowienie. Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone, do których, a konkretnie do Chicago, mówię o Stanach Zjednoczonych, niebawem także mają lecieć polscy lekarze, ale to organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej. I to są państwa, o których bardzo dużo mówimy. O Kirgistanie słychać niewiele, jeśli w ogóle słychać cokolwiek. Jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja na całe szczęście wygląda nie tak tragicznie jak w Europie. Pamiętajmy, że Europa jest największym ośrodkiem obecnie epidemii koronawirusa na świecie. W Azji Centralnej tych przypadków zakażeń jest dużo mniej niż w Europie. Na przykład w Kirgistanie jest to około 500 osób. Ten kraj jest cały czas kilka tygodni za tak wysoką falą zakażeń, jaką mamy w Europie. Natomiast te kraje są... czują się odcięte od tego przepływu informacji, który obecnie jest krytyczny, bo wiadomości na temat COVID-a zmieniają się co chwila. Jakieś nowe wytyczne, nowe porady pomiędzy lekarzami są wymieniane praktycznie codziennie. I właśnie tego typu misja szkoleniowa, która na prośbę Światowej Organizacji Zdrowia nasza fundacja realizuje, jest właśnie możliwością, aby zwiększyć tam możliwości z jednej strony leczenia pacjentów, ale także zabezpieczenia personelu szpitalnego przed zakażeniem COVID-em. A jak wiecie Państwo, jest to w tej chorobie jedno z największych niebezpieczeństw, gdyż prawie 20% przypadków zachorowania, czy w Polsce, czy w innych krajach, to są pracownicy systemu ochrony zdrowia. Jak duża jest ta polska misja? No i kim są ci medycy, lekarze, którzy decydują się na taki krok? Myślę, krok też trudny, chociaż to bardzo szlachetny gest. Światowa Organizacja Zdrowia ma wobec takich organizacji pozarządowych jak PCPN, które z nią współpracują, różnego rodzaju standardy i pod kątem wielkości zespołów wyjazdowych. W przypadku misji do Kirgistanu my operujemy jako tak zwana komórka wyspecjalizowana, to znaczy zespół 8 do 10 osób, która obejmuje lekarzy, obejmuje ratowników medycznych i pielęgniarzy, którzy będą pracować na oddziałach intensywnej terapii. Tutaj jest o tyle też ciekawa sprawa, że musimy naszą misję koordynować nie tylko z WHO i z rządem Kirgistanu, ale także z misją z Chin, która kilka dni temu dotarła do Kirgistanu, dziś się z nią spotykamy i też będziemy uzgadniać, w jakim zakresie Chińczycy będą szkolić Kirgizów, w jakim zakresie Polacy pod flagą ONZ. Dlatego, że Chińczycy będą szkolić Kirgizów zapewne z zakresu epidemiologii i badań laboratoryjnych nad COVID-em. Natomiast nasza działka zdecydowanie to będzie właśnie wsparcie w zakresie oddziałów intensywnych w terapii i już samego leczenia czy opieki szpitalnej nad pacjentami. Panie prezesie, jak się zdaje, PCPM nie miał 5 lat na zorganizowanie tej wyprawy, tej ekspedycji do Kirgistanu. Raczej zdaje się, że mówiąc kolokwialnie, była to krótka piłka. A właśnie, że nie, dlatego że nasza fundacja prowadzi medyczny zespół ratunkowy od 2014 roku, który był sukcesywnie budowany. W 2015 roku niesiliśmy pomoc w ofiarom przedsięwzięć w Nepalu, wysyłając tam taki lekki szpital polowy. W 2017 roku byliśmy na powodziach na zaproszenie rządu Peru. Później niesiliśmy pomoc różnego rodzaju obozach dla uchodźców. W 2019 roku nasz zespół medyczny otrzymał certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia jako jeden z 30 na świecie. I dlatego też zostaliśmy przez WHO poproszeni o zrealizowanie tej misji. Natomiast rzeczywiście ani my, ani chyba ktokolwiek na świecie nie był przygotowany na tego typu epidemię, tego typu związane z nią wyzwania. Dlatego też jak wszystkie inne organizacje współpracujące z WHO musimy teraz bardzo szybko zmienić charakter naszej działalności z pomocy na przykład ofiarom trzęsień ziemi czy różnego rodzaju kryzysów humanitarnych, pomoc ekspercką czy pomoc wyspecjalizowaną w zakresie epidemii koronawirusa. Panie prezesie, będą kolejne misje? Będą kolejne misje, jeszcze nie wiemy gdzie. Wczoraj uczestniczyłem w telekonferencji Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie prezentowałem nasze działania w Włoszech i w Kirgistanie. Już teraz jest bardzo długa lista krajów afrykańskich, które potrzebują wsparcia eksperckiego i w zakresie wsparcia Ministerstwa Zdrowia, na czym my oczywiście się nie znamy, ale także wsparcia głównych szpitali dla pacjentów chorych na COVID. No, ja mam szczerze powiem nadzieję, że nasza pomoc tam nie będzie potrzebna i że ta okropna epidemia wyhamuje także w krajach afrykańskich, gdyż no, tak jak u nas, no, wszyscy się modlą, żeby to jak najszybciej się skończyło. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tymczasem zbliża się 7:30. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Ekonomia w Trójce. Przenieś swoją firmę do internetu, zarabiaj na e-handlu. To nowy program wsparcia biznesu w czasie pandemii koronawirusa. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich firm, które mają sklepy stacjonarne. Mówi Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju. Dzisiaj widzimy, że wobec COVID-u 38% z nas zrobiło zakupy pierwszej potrzeby przez internet. Więc widać, że ten potencjał do tego, żeby dużo więcej sprzedawać przez internet, jest ogromny. Dlatego dziś przeniesienie biznesu do internetu może być jednym ze sposobów na przetrwanie. Ropa naftowa warta mniej niż zero. Czegoś takiego nie pamiętają nawet najstarsi maklerzy. Chodzi tu jednak o kontrakty na ropę amerykańską, a nie surowiec typu Brent, który jest punktem odniesienia dla dostaw do rafinerii w Europie, komentuje Przemysław Kwiecień z XTB. Tej ropy po prostu na rynku jest za dużo, możliwości eksportowania jej na chwilę obecną są ograniczone i składowania również. W efekcie doszliśmy do paradoksalnej sytuacji, że można było dostać pieniądze za to, że po prostu zdecydowało się przyjąć dostawę w rozliczeniu takich kontraktów. To wszystko oczywiście pokazuje głębszy problem, jakim jest załamanie globalnej gospodarki, którego doświadczamy w tej chwili. 170 krajów będzie miało w tym roku ujemny wzrost gospodarczy. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że jesteśmy na progu największej ekonomicznej zapaści od czasów wielkiego kryzysu z lat 30. ubiegłego wieku. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,30, funt brytyjski 5,18 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Wtorek przeważnie pogodny, ciepły i bez opadów, co akurat dobrą wiadomością nie jest, bo te bardzo by się przydały. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni, chłodniej na północy i południowym wschodzie od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz na południu i zachodzie, okresami porywisty wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. Mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Poranne wydanie zapraszamy do trójki, to już 26 minut do godziny 8. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z trójką, w domu. Pozdrawiam. Również pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, a już teraz... Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. I Piotr Metz. Sentymentalna, miłosna pieśń If I Had the World to Give, niezbyt typowa dla zespołu Grateful Dead, pochodzi z 10 studyjnej płyty grupy, wydanej w listopadzie 1978 roku i zatytułowanej Shakedown Street. Na zestawie Day of the Dead wykonuje ją Bonnie Prince Billy, który na dłużej włączył piosenkę do swego repertuaru. If I had the world to give, I'd give it to you. Would you let it fall or hold it all in your arms? If I had a song to sing, I'd sing it to you as long as you live. Lullaby or maybe a plane. Change you made. I may not have the world to give to you, but maybe I have a tune or two. Only if you let me be your world, could I ever give this world. If I had a star to give, I'd give it to you long as you live. Would you have the time to watch it shine, or ask for the moon and heaven too? I'd give them to you. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. A niebawem pierwszy z salonów politycznych Trójki. Gościem Beaty Dutkiewicz będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak się trzymać w pionie? kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Bez końca i to pierwsze miejsce w ostatnim notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Tymczasem to już 18 minut do godziny 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, czy w związku z koronawirusem i nadchodzącym kryzysem będzie korekta planów zakupów dla armii? Zasadniczo nie. Ten plan zakupów powstał, ten plan zakupów oparty jest o bardzo przemyślany system, odpowiada potrzebom sił zbrojnych. Zależy nam, całemu rządowi, prezydentowi Andrzejowi Dudzie jako zwierzchnikowi sił zbrojnych, na tym, żeby Wojsko Polskie było coraz liczniejsze, i tak się dzieje, z roku na rok jest coraz liczniejsze. Musi być też wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, a więc zależy nam na tym, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polska była bezpieczna. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Pytam o to dlatego, że kandydat na prezydenta Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że należy odłożyć zakup samolotów F-35. Wcześniej te zakupy krytykowali także Robert Biedroń i Szymon Hołownia. Czy są prowadzone jakieś rozmowy ze stroną amerykańską co do terminów, przesunięcia terminów albo, nie wiem, obniżki ceny? Nie ma takiej potrzeby. F-35 to najlepsze w swojej klasie samoloty. posiadanie tych samolotów przez polskie siły powietrzne da nam przewagę nad ewentualnym agresorem, odstraszy ewentualnego agresora od napaści na Polskę. Władysław Kosiniak-Kamysz przecież współtworzył rząd z Platformą, a więc jest odpowiedzialny za bardzo wiele zaniechań, jeżeli chodzi o modernizację Wojska Polskiego. MiG-29 to postsowieckie samoloty, które mają bardzo małą przydatność, jeżeli chodzi o kwestie obronne, a dwa lata temu doszło do tragedii. W Pasłęku, pod Pasłękiem zginął pilot MiG-29. Te samoloty powinny być wycofane. To przecież Władysław Kosiniak-Kamysz, współtworząc rząd z PO, nie doprowadził do tego, żeby stare postsowieckie samoloty zostały zastąpione przez nowoczesne. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości Panie ministrze, rozmawiamy w sytuacji... minister obrony narodowej podpisałem umowę ze Stanami Zjednoczonymi, a panie więc ministrze, rozmawiamy, jest najważniejsze. Rozmawiamy w szczególnej sytuacji, kiedy zapewne będą liczyć straty po pandemii różne państwa, i Polska, i Stany Zjednoczone. Może wtedy będzie taki moment, żeby porozmawiać jeszcze raz o warunkach zakupu? O to pytałam. Warunki zakupu, oczywiście my rozmawiamy, jesteśmy sojusznikami. W ubiegłym tygodniu odbyła się rozmowa w ramach na forum ministrów obrony narodowej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kilka tygodni temu rozmawiałem z Markiem Esperem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Rozmawialiśmy na temat naszej bliskiej współpracy polsko-amerykańskiej. Zależy nam na bezpieczeństwie, mnie na bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Zrobię wszystko, żeby Polska była bezpieczna. Do Chicago uda się wojskowa, właściwie już chyba się udała, wojskowo-cywilna misja medyków. Polscy lekarze byli z podobną misją w północnych Włoszech. Są osoby, które mają wątpliwości co do sensu takich wypraw w sytuacji, kiedy jest, że tak powiem, huk roboty tutaj na miejscu. Czy te misje będą kontynuowane, czy będą kolejne? Będą kontynuowane. Jutro wylatuje misja do Chicago. Dlaczego będą kontynuowane? Dlatego, że z jednej strony to jest pomoc, którą świadczą nasi lekarze, ale oni także zdobywają wiedzę na temat, wiedzę ekspercką na temat sytuacji, na temat radzenia sobie z koronawirusem. Ta wiedza ekspercka jest niezwykle istotna dla nas, tu w naszym kraju, w Polsce. Rząd zareagował dobrze, bo zareagował wcześniej na epidemię. W związku z tym liczba zakażonych nie jest tak duża jak w przypadku innych państw, ale to wynika właśnie z tego, że zdobywana jest wiedza ekspercka, która jest potem wykorzystywana, a więc podwójna korzyść. Z jednej strony okazujemy wsparcie naszym sojusznikom, z drugiej pozyskujemy wiedzę na temat tego, w jaki sposób skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się epidemii. A co, panie ministrze, żołnierze tu w kraju robią w czasie epidemii? Zdaje się, że najbardziej zaangażowani są terytorialsi. Pomagają między innymi w DPS-ach. Od wczoraj działa zespół interwencji kryzysowej. Codziennie organizuję odprawy z dowódcami Wojska Polskiego. Dziś 9360 żołnierzy jest zaangażowanych w akcję związaną z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa, z walką z koronawirusem, można tak powiedzieć wprost. Operacje są podzielone na dwie części. Pierwsza część to jest zabezpieczenie granic naszego kraju. Granice są zamknięte. Tu wojska operacyjne wspierają Straż Graniczną, wspierają policję. Druga część dotyczy właśnie sytuacji wewnątrz naszego kraju i tu katalog aktywności jest bardzo szeroki. Przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze wspierają administrację, starają się dostarczać i dostarczają żywność, środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami, opiekują się rodzinami medyków. Od wczoraj w sposób rozszerzony funkcjonuje infolinia ze wsparciem psychologicznym i pedagogicznym. Od wczoraj właśnie wsparcie pedagogiczne zorganizowane przez Wojska Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście od wczoraj także... Ale to psychologowie tam są, tak? Powołane zostały wojskowe zespoły interwencji kryzysowej. Psychologowie tam udzielają porad, czy żołnierze? Psychologowie, żołnierze. Dlatego, że WOT to są żołnierze ochotnicy, to są ludzie, którzy na co dzień wykonują swoje zawody. W ramach WOT-u mamy również psychologów, a więc żołnierze psycholodzy dyżurują pod numerem bezpłatnym infolinii 800-100-102, a od wczoraj również pedagodzy. Dlatego, że mieliśmy wiele sygnałów takich, że mówiąc wprost, rodzice mają pewien kłopot z dziećmi, które nie chodzą do szkoły, z tym, żeby znaleźć dla nich zajęcie, żeby się zaopiekować dziećmi, więc w związku z tym od wczoraj również pedagodzy wspierają rodziców. Każdy może zadzwonić, porozmawiać, otrzymać wsparcie. Panie ministrze, burzę wywołała informacja o zniżkach dla terytorialsów na paliwo na stacjach Orlen. Ludzie pytają, a dlaczego nie dla lekarzy, bo to miała być taka nagroda za zaangażowanie w walkę z COVID-em. Lekarze są jeszcze bardziej zaangażowani. Lekarze wykonują swoją pracę, to jest oczywiście trudna praca, wykonują swoją pracę, a żołnierze WOT-u są ochotnikami. To można najprościej, najbardziej obrazowo przedstawić w ten oto sposób. Mamy strażaków pożarnych zawodowych i ochotników. Zawodowi są wynagradzani, mają pensje, ochotnicy tylko mają wsparcie, tylko albo może aż. Tak jest również w Wojsku Polskim. Są żołnierze zawodowi, żołnierze wojsk operacyjnych i oni otrzymali podwyżki w 2019, w 2020 roku, kiedy obejmowałem urząd ministra obrony narodowej. Średnie wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosiło 4800 zł, dziś wynosi 6100 zł, a najwyższe podwyżki dostali szeregowi, dostali podoficerowie i młodsi oficerowie. Natomiast WOT to są ochotnicy, to są ludzie, którzy przeznaczają część swojego wolnego czasu, żeby pomagać innym, żeby służyć Polsce. No i właśnie taki ale bonus. Ale swoją drogą, może warto namówić Orlen, żeby też taki bonus. Może warto namówić Orlen, żeby taki bonus też dostali medycy w tych trudnych czasach, chociaż przez jakąś chwilę. No dobrze, ale rozumiem, że to nie jest pana sprawa. Niedawno pojawiły się sugestie, że taki bonus dla tych terytorialsów to jest bonus również za przyszłe zaangażowanie żołnierzy w organizację wyborów prezydenckich. Jak to jest? Czy będą w jakikolwiek sposób zaangażowani w proces wyborczy? No, to jest oczywiście taka próba ataku politycznego ze strony opozycji, która no, jest totalna, bo wciąż mówi o tym, że coś jest nie tak, jak być powinno. Tym bardziej jest to wyraźne, że ta opozycja nie chce się zgodzić na realne projekty. Leżą na stole dwa projekty. Jeden to jest wydłużenie kadencji prezydenta Rzeczypospolitej do 2 lat, a to wymaga zmiany konstytucji. No a drugi projekt to jest przetrzymywany, zablokowany w Senacie przez opozycję projekt wyborów korespondencyjnych 10 maja tego roku. No dobrze, ale czy może pan zapewnić, że w procesie wyborczym nie będzie brało udziału wojsko? Teraz mamy informacje takie, że do komisji wyborczych zgłosiło się trochę ponad 118 tysięcy osób, a potrzebnych jest około 260 tysięcy. Wojsko nie jest powołane do tego, żeby zajmować się wyborami. No, mogę tyle powiedzieć, a cała reszta. Wczoraj Budka przedstawił projekt, który jest ewidentnym, wyraźnym łamaniem konstytucji. Ja mogę tak powiedzieć. A w którym miejscu tak łamie konstytucję, panie ministrze? Filmu popularnego w latach 90. Ci ludzie z opozycji to po prostu źli ludzie są, no więc dlatego takie rzeczy robią. No dobrze, ale w którym miejscu jest to łamanie konstytucji w tym projekcie? A to w tym miejscu, że Budka proponuje, żeby wykorzystywać instrumentalnie stan klęski żywiołowej i łamać konstytucję w ten sposób, że właśnie wytypował sobie termin wyborów wiosną przyszłego roku, no i próbuje manipulować stanem klęski żywiołowej, żeby ten termin uzyskać. To jest wprost łamanie Konstytucji Rzeczypospolitej. A jak pan myśli, czy koalicja przetrwa w całości ten kryzys wokół daty i sposobu przeprowadzenia wyborów? Jestem optymistą. Stworzyliśmy dobry rząd. ten rząd rzeczywiście pokazał, że potrafimy rządzić, że Polska się rozwija. Sytuacja jest trudna ze względu oczywiście na epidemię, ze względu na skutki tej epidemii, które dotkną niewątpliwie też gospodarkę, ale tu chodzi o stabilizację władzy. Tymczasem opozycja dąży do destabilizacji władzy, ma problem z kandydatką, słabą kandydatką, a więc w związku z tym to są partykularne interesy opozycji, do czego dąży które Jarosław są przekładane Gowin, na dobro Polski. Czy jest pan pewien, że porozumienie będzie głosować tak jak cała Zjednoczona, właściwie jak większość Zjednoczonej Prawicy w kwestii właśnie wyborów prezydenckich, kiedy z Senatu wróci ustawa o wyborach korespondencyjnych? Pewności oczywiście nikt z nas mieć nie może, ale mam nadzieję, że zwycięży rozsądek, że zwycięży dobro Polski, a nie partykularne interesy. Dziękuję bardzo. Minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Politycznych trójki po godzinie 8:00. Gościem Beaty Michniewicz będzie kandydatka na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. A dziś w trójce dużo muzyki z internetowego koncertu One World Together at Home. Proszę koniecznie odszukać go w sieci. W wersjach oryginalnych gramy muzykę z tego wydarzenia. To szedł. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zapraszamy